efendim. Şurada burada dolaşırken bir şekilde kendimizi imana hizmet dairesinde bulmamız bir ilk mevhibe sayılırsa, onu sonraki lütuflara vesile kılabilmek için bu nimete karşı kalbi ve fiili olarak nasıl mukabelede bulunmalıyız? Rahatlık, konfor ve lüks ortamlar vaat edilip gençlerin, özellikle de üniversite öğrencilerinin farklı tercihlere sürüklendiği günümüzde, salih bir dairede bulunma nimetini gönüllere duyurabilmek için neler yapmalıyız? Evet, ilahi kelimetullah, kendine adamışlık çok önemli bir mevhibedir. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir ihsanıdır, bir nimetidir demek lazım. Yani sizin içinizde iradesinin hakkını vererek, gerekli olan cehdi göstererek, efendim Maturidi akidesine göre o şeyi ihraz etmiş olabilir. Fakat nefsim açısından, benim gibi düşünenler açısından, hani benim şahsi mevhibelerim, mazhariyetlerim, onun da her zaman münakaşası yapılabilir. Ben kendi zaviyemden, kendim için kullandığım numara benim hiç. Evet, ve samimiyim bunda, hiç yani. Namazda belki 10 defa aklıma geliyor. Kendi adıma imzamı atarken hiç diyorum. Ama yine de yetiştiğim kültür ortamı itibariyle namazla tanıştım, oruçla tanıştım. Namaz kılan insanları gördüm, abav, ecdadım, yakınlarım. Bir Kur'an kursu, bir ilmihal Müslümanlığı ölçüsünde Müslümanlığı öğrettiler bize. Nazari Müslümanlık içinde bu bile bir nimettir. Bunun ameli Müslümanlık haline, ihsan seviyesinde bir Müslümanlık haline ve sonra aşkı muhabbete intikal edecek şekilde daha derince bir Müslümanlık haline gelmesi yolu açık bu meselenin, ama ben onları elde edememişsem benim o mevzuda ahester evlilik etmekliğimden, tembelliğimden, ataletimdendir. Ama zannediyorum siz de kendinizi düşündüğünüz zaman yetiştiğiniz kültür ortamı itibariyle ya sağlam, karakterli bir insana rastlamışsınızdır veya bir camide nameleri suzişi bir insan dinlemişsinizdir, bir hutbe dinlemişsinizdir veya abavu ecdadınız o mevzuda hakikaten basiretlidir, sizi yönlendirmiştir veya yetiştiğiniz yer hakikaten bu işe müsaittir. Dolayısıyla kendinizi o işin içinde bulmuşsunuzdur. Bu bir nimeti ilahidir. Bunu görmezlikten gelmemek lazım. Allah'ın en küçük nimetlerini bile, onun nimetleri küçük olmaz da, en küçük nimetlerini bile büyük görmek, onun karşısında şükranla iki büklüm olmak iktiza eder ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ. Eğer şükrederseniz kasem olsun, and olsun, ben de o nimetimi artırırım diyor Allah Celle Celaluhu. Evet, bunu görmezlikten gelmemek lazım. Bu bir nimet, bunu bilelim, herkes bunu bilsin. Bunun şuurunda olsun, başını yere korken elhamdülillah desin ya Rabbi. Elhamdülillah ki bana bunu lütfettin. Oruç tutarken, ağzını bağlarken elhamdülillah Allah'ım bana bunu lütfettin. Elini cebine sokup oradan 3-5 kuruş çıkarıp birine verirken elhamdülillah Allah'ım bana bunu öğrettin ve bana bunu emrettin ve ben bunu biliyor ve yapıyorum, yardım ediyorum. Birinin elinden tutma, elhamdülillah ya Rabbi, elden tutmayı senin emirlerinden öğrendim diyerek hepsine bir hamdü sena çekmek, hamdü sena ile Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini taşlandırmak, bunlar yeni nimetlere çağrıdır, davettir. Allah sağanak sağanak yeni nimetler gönderir, ayetin ifadesiyle, hadis-i şeriflerin ifadesiyle. Şurada burada dolaşırken bir şekilde kendimizi imana hizmet dairesinde bulmamız bir ilk mevhibe sayılırsa diyoruz yani. Hakikaten kendimizi öyle bulduk. Yani bu meseleyi derinlemesine kavrayamasak bile, mesela bir gün diyelim ki ismini tasfiye etmeden de ben çekinmiyorum, beis görmüyorum. 40. hoca hali hayatta. Allah afiyet daim, uzun ömür ihsan eylesin. Benden belki 10-11 yaş, 12 yaş da büyüktür. Aynı hocada, aynı halkada ders okuyorduk. Hocamız Erzurum Bütün Ayıbı'ydı. İşte böyle elimizden tuttu bizi, o bir derse götürdü. Bir terzi dükkanında. Belki 10 tane insanı topladı götürdü, öyle bir gayreti vardı. Geldiler onlar, mollalardı, Arapça biliyorlardı. İyi ki biz bilmiyormuşuz yani, bilmeme bazen işe yarıyor. Bunlar Türkçe eserler yani, Arapça okumak lazım. Çünkü ben bunu duydum da birisinden. Bu dine, diyanete kasıttır böyle, bu Türkçe kitaplar dine, diyanete kasıttır. İlle her şeyin Arapça yazı olmasın yani. Duyduğum için birinden arz ediyorum bunu. İşin garip yanı hocanın o cehdi, o göbek çatlatması diyelim veya şakak zonklatması diyeyim. Gayreti işte hiçbir şey anlamadığımdan dolayı bir ben kaldım. Bir de hala hayatta benim talebe arkadaşım Hatem Hoca kaldı. Hayatta, ikisi de hayatta. O derse gittik geldik. Anlamadım ama fakat orada olan insanlar çok hoşuma gitti benim. Hususuyla 2 sene evvel vefat eden Erzurumlu yine İsvir'den Muzaffer Arslan vardı. Hazreti Piri Mugan, Şemitaban, Ziya Himmet onu şarka göndermişti. Erzurum'a da uğramıştı. Onu gördüğümde ben babamdan kalma böyle sahabi hayatı okuyordum hep. Ve imreniyordum. Keşke o dönemde olsaydım. Ashab-ı Bedir içinde. Uhud'da Musab'ın yerinde ben olsaydım. Falan yerde ben olsaydım dediğim çok olmuştur. Ama bunlar geçmiş zamanda olmuş kahramanlar. Dinin kahramanları. Dini abideyi ikame eden ilkler. Allah onlardan ebeden razı olsun. İmreniyordum. Acaba bir daha ütopya gibi olan bu şeyi realize etme imkanı olur mu? Acaba öyle yiğitler bir daha olur mu? Öyle yiğitler olur mu ki bir kere daha bu din devrilmiş bu şey, kırılmış bu şey, ayağa kaldırılsın. Göz doldurucu mahiyetiyle, hüviyeti asliyesiyle bir kere daha başımızı döndürsün. Bir kere daha bakışımızı bulandırsın. Ben orada 4-5 insan veya belki 10 insan en fazla onların içinde o zatı da görünce o saf halleri demek esasen böyle idrak açısından değil de saf hallerinin ruh diline hitabı açısından tesiri oldu. O çok uzaklardan gelen, Isparta'dan gelen insanın bir partisyonu bile yoktu partisyon mevsiminde. Pantolon paçaları Üstad Necip Fazıl'ın İşte bir büyüğünü anlattığı yerde demeyeyim onu ben, soba borusu gibi filan deriye doğru çıkmış böyle. Öyle o şekilde görme. Kendi kendime o tablo bende öyle bir tesir icra etti ki yani, aklımla mantığımla olmasa bile kendi kendime şöyle dedim. Ben kitaplarda aradığım şey meğer böyle realize edilmiş de olabiliyormuş dedim yani. Şimdi işte bu bir mevhibedir. Ben kendi irademle düşünerek, taşınarak, o işi tartarak, değerlendirerek o işin içine girmedim. Allah'ın ekstradan bir mevhibesi, biri arkanıza bir tekme vurdu veya kolunuzdan tuttu, çekti. Sizi o işin içine itti, siz kendinizi o işin içinde buldunuz yani bir yönüyle. İşte böyle yani soruda. Bir şekilde kendimizi imana hizmet dairesi içinde bulmamız bir ilk mevhibe sayılırsa bu, bir ilk mevhibedir bu. Allah'ın hibesidir. Yani karşılığı olmadan, yani iradenin hakkı verilmeden, yani burada ciddi düşünülerek, taşınılarak bir adım atılmadan, siz hiç farkına varmadan böyle gezerken birdenbire dolaşıyor musunuz men hattında? Men hattında bir tane de tekkiye, zaviye varmış. Ve bu tekke ve zaviye, Hasan Şazeli Hazretleri'nin tekkesi burada olur mu olmaz mı? Men hattında gezmeye çıkmışsınız. Bağışlayın, halk ifadesiyle olta atmaya çıkmışsınız. Birdenbire giderken ayağınız kayıyor, bir merdivenden aşağı düşüyorsunuz. Birdenbire bir kapı açılıyor, sizi içeriye alıyorlar, ayağınız incinmiş. Kendinizi tekkede buluyorsunuz, zaviyede. Evet, men hattında Hasan Şazeli Hazretleri'nin tekkesinde buluyorsunuz kendinizi. Şimdi buna mevhibe demeyeceksiniz de, Cenab-ı Hakk'ın nimeti demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? Şimdi işte böyle bir mevhibe, böyle bir nimeti ilahi kendimizi o işin içinde bulmamız bir mevhibe. Bu mevhibeye karşı kalbi ve fiili olarak nasıl mukabelede bulunmalıyız? Bence Allah Celle Celaluhu bu mevzuda hiçbir irade ortaya koymadan eğer onu lütfetmişse bence bize düşen de o mevzuda çok ciddi bir kıvam sergilemektir. Ölesiye bir kıvam sergilemektir. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şeye kafamızı takmadan, hiçbir şeye gönül kaptırmadan, gönlümüzü tamamen ona tevcih ederek sana binlerce hamdü sena olsun. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi nefis cümleden adına vazife cümleden âlâ. Alvar imamı bu mesele fasklı bir ses katar. Değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütfile ihsan nedendir? Değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütfile ihsan nedendir? Bu mülahazaya bağlı olarak o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın o ekstradan sürpriz lütufları, ihsanları, lütuf deyin, ihsan deyin, mevhibe deyin, ne derseniz deyin, Cenab-ı Hak tarafından geliyor. Hiç beklenmedik şekilde, hem de başınızı döndürecek şekilde, hem de içinizde itminan hasıl edecek şekilde. Şimdi bu bence böyle bağışlayın yine halk ifadesiyle es geçilmemeli. Bütün akli, mantıki, kalbi, ruhi ve hislerimize bunun üzerinde durarak, ne olduğunu bunun anlamaya çalışarak, doğru yorumlayarak, doğru değerlendirerek bunun karşısında şöyle yapılır. İnsanlığın iftihar tablosunun yaptığı gibi yapılır. Buraya geldiği için diyeyim müsaadeniz bunu. Bu seyri kasidesindedir ki ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ اَحْيَ الظَّلَامَ اِلَى اَنْ اِشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الظُّرَّ مِنْ وَرَمِ Ben o zatın sünnetine zulmettim ki ayakları şişip de şikayet etmeden yatağa girmiyordu. İnsanlığın iftihar tablosu. Sabahlara kadar. Ayşe validemiz diyor ki hücrenin darlığını da odada olup biten şeylerden anlayabilirsiniz. Diyor ki ayakta kalkıp duruyordu, ne kadar durduğunu bilmiyorum ben. Gece ben ayaklarımı uzatıp yatıyordum, uyku alıyordum. Sonra secdeye kapanacağı zaman eliyle ayaklarımı itiyordu, başını oraya koyuyordu. Odanın vüsatını, genişliğini de bundan anlayabilirsiniz. Demek ki ayaklar kalkmadığı takdirde secde edecek kadar bile canım çıksın bir yeri yok orada. İşte o daracık odada, o daracık dünyada, o dünyayı öyle genişletiyor ki cennet vüsatinde. Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar ayakta duruyor. İbn-i Mesud başka bir münasebetle şöyle der. Namaza durdu, ben de arkasında namaza durdum. Bir rekatta Bakara Sûre-i Cellesini okudu, Âl-i İmran'ı okudu, Nisa'ya geçti, Allah-u Alem diyor. Aklından çok kötü şeyler geçti diyor. Tabiinden bizzat soruyor, ne geçti aklına? Vallahi diyor dayanamadım, oturacaktım ben diyor. İnsanlığın iftihar tablosu, bakın. Ayşe validemiz diyor ki, Fetih suresinin başında, İnna fetahna leke fethem mübina, liyagfire leke Allahü mâ tekaddeme min zembike ve mâ teakhir. Allah netice itibariyle senin geçmiş gelecek günahlarını yargılasın diye. Allah sana lütufta bulundu. Gelecekte olan günahlara burası çıkmaz sokak diye Allah oraya girmeye fırsat vermiyor. Geçmişte de günahı yok. 6-7 yaşındayken hep arz ederim bunu. Hamdi Yazı'nın tefsirinde var. Arz ederim. Ebu Talip'le beraber kalıyor. Aynı hücrede amcasıyla kalıyor. Çamaşırını değiştireceği zaman 6-7 yaşında peygamber değil. Amcası bakıyor. Amca diyor bakma diyor ben edep yerlerimi göstermedim bugüne kadar. Evet geçmişte yokmuş. Günah yok. Ayşe validemiz de kurban olayım anamıza. Diyor ki Allah senin geçmişini de geleceğini de halletti. Ne bu böyle? Efela ekunu abden şekura. Bana bu kadar nimette bulunan Allah'a ben de delicesine çok şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Şimdi durumumuzla alakalı mı değil mi yani? Hiçbir cehdimiz, hiçbir gayretimiz olmadan sağanak sağanak başımızdan aşağıya nimetler yağıyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği şeyler, bu nesle lütfettiği şeyler. İçinde neşet ettiğiniz için Belki açının enginliğini göremiyorsunuz yani. Yavuz Bülent Bakiler 2 sene evvelki o dil olimpiyatlarında dedi ki devlet-i aliye o devlet-i aliyeye de kurban olayım. Efendim 5-6 asır bu ölçüde bir açılıma muvaffak olmadı demişti. Hepiniz duydunuz bunu bu ölçüde. Şimdi Türkiye ekonomik durumu itibariyle orta ölçekte bir ülke. Ve bizler zayıf insanlarız. Dünyanın değişik yerlerine ayrılıp giden insanlar çiçeği burnunda delikanlılar. Mektepten mezun olmuş gitmiş. Bu mevzuda ne bir seminer almış, ne bir konferans almış, ne bir eğitim almış gitmiş. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak tutturmuş. Kalplere sevgi vaz etmiş. Herkes sinelerini açmış o insanlara. Devlet başkanları, bakanlar, başbakanlar o arkadaşlarımıza arka çıkmış, destek olmuşlar. Şimdi bu sağanak sağanak bir nimet değildir de ya nedir? Öyleyse bu nimete karşı bizde bu mevzuda insanlığın iftihar tablosu ciddi bir kıvam sergileyerek efela ekun abden şekura demeliyiz. Bizi bu türlü nimetlerle perverde kılan, serfiraz kılan Rabbimize karşı o nimetleri bu türlü şükürle taşlandırmalı değil miyiz demeli, kıvamımızı daha da artırmalı. Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle. Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Bu duruma gelen şey, bundan sonra gelecek şeylerin en inandırıcı referansıdır. Olan şeyler, olacak şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bir taraftan olmuş, bir taraftan da olacak şeylere olmuşla bakıyorsun, o hadeseyle bakıyorsun. Niye o yolda öylesiye koşmayacaksın ki? Bir köheylan gibi çatlayıncaya kadar koşmayacaksın ki? Önemli olan sabit kadem olmak. İyiliklerde, güzelliklerde sabit kadem. İnandırıcı olmak için de esasen ona ihtiyaç var. Bir öyle bir böyle davranan insanlar inandıramazlar. Dün hasbi, fedakar, feragat sahibi, müstağni, kimseden bir şey beklemeyen ve ruhumuzun abidesini ikame etmeye için koştuğunu söyleyen her fırsatta şayet zikzak çiziyor, bir gün gelince veya günü gelince evler, apartmanlar, İkbal peşinde koşuyorsa şayet katiyen inandırıcı olamaz. Müminin nabzını tutan insanlar 1 sene, 2 sene, 3 sene nabız yoklaması yapmalılar. Hiç aritmiye şahit olmamalılar. İnandırıcı olur. Kalp çok ritmik atıyor derler. Bunda bozukluk yok. Fakat 1 sene güzel gittik, ertesi sene şöyle böyle halk ifadesiyle zikzak çizdik. Bu kalbin ritmi bozuk derler. Elektro ister buna. Ve bir kardiyoloğa gitmek iktiza eder. Bir anjiyo ister. İstikamet çok önemlidir onun için. İstikamet. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem onun saçını başını bembeyaz hale getiren en ağır emir de istikamet emridir. Sürekli istikamet. Bu arada mesele ıtlaka bağlanarak festakim kema ümirt. Nasıl emrolundu isen öyle doğru ol deniyor. Burada derin derin düşünmek lazım. Acaba Rabbim bana doğru ol derken ne ölçüde bir doğruluk istiyor benden? Kendimi tamamen bir kenara koyarak sadece hep onu mülahazalarımı alıp öyle yaşamak mı istiyor benden? Doğruluğun ölçüsü nedir acaba? İhtine sıratel müstakim. Orada da o doğruluk talebi bizden isteniyor. Allah'tan dosdoğru olmayı talep edin. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bugüne kadar test edilmiş insanlar. Melekler tarafından, ruhaniler tarafından defaatle test edilmiş. Ve Allah tarafından hep tebcil görmüş, takdir görmüş. Bu insanların yolu doğru yol. Hiç zikzak çizmemişler. Acıların yaşandığı günlerde, tatlıların şakır şakır başlarından aktığı günlerde hep aynı istikameti korumuşlar. Ne nimetlerin sağanak sağanak gelmesi onları küstahlaştırmış, ne de mahrumiyet yaşama onları şikayete sevk etmiş. Bir elif gibi her zaman Cenab-ı Hakk'ın remzi, Hazreti Ahmet'in remzi olan bir elif gibi hep dümdüz olmuşlar. Elif onu remzeder. Elif harfinin remzedildiği ilk kapı Hazreti Ahmet'in kapısıdır, Nizami'nin sözü. Dost doğru, elif gibi olmayan da hedefe ulaşamaz. Kavisler çizen, şuraya buraya yamulan insanlar hedefe varamazlar. Evet, doğru gidenlerdir ki iki çizgi arasındaki, iki nokta arasındaki düz çizgi mesafeyi o kadar kısa zamanda alabilsinler. Hayatlarını hep anı seyyaleye bağlı yaşasınlar. Hep o mübarek anı yakalasınlar. Binlerce seneye muadil. Hazreti Pir'in İmam Rabbani Hazretlerinden naklen söylediği, bir anı seyyale vücudu enver, nurlu yaşamak, binlerce sene vücudu eptere, doğurgan olmayan senelere müreccahtır diyor. Doğru yaşayan hep o vücudu enveri yakalamaya çalışır. O anı enveri yakalamaya çalışır ve dolayısıyla bütün hayatını nurlandırır. Gerçekten ebediyete namzet olanlar da bunlardır. Diğerlerini Cenab-ı Hak fazlıyla, keremiyle, rahmetinin enginliğiyle, boşluklarını doldurarak cennete kor. Ayrı bir mesele. Fakat Allah'a karşı insan öyle olmamalı. Hep doğruluğu takip etmeli. Yan çizmemeli. Halk ifadesiyle bağışlayın. Yer yer kıvırmamalı. Hep doğru gitmeli. Doğru söylemeli. Doğru düşünmeli. Hep doğrunun arkasından koşmalı. Dünya, dünyaya ait cazibedar şeyler, güzellikler, hevesatımızı tetikleyen şeyler bize zikzak çizdirmemeli. Zannediyorum bu her zaman müminler için tehlikeli bir husus olmuş. Şatafatlar, ihtişamlar, rahat etme duygusu, tenperverlik, bütün bunlar insanlara zikzak çizdirmiş ve bunlar hedefe varamamış. Düz yolda bile takılıp yollarda kalmışlardır çokları. Belki bu hareket içinde bulunan insanlar için de en tehlikeli şey odur. Dünyanın cazibedar güzelliklerine kapılma. Bir yönüyle tabiatımızda o istikamette temayül bulunması itibariyle olabilir. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, siz peşin olanı hemen sevdiniz, arzu ettiniz de sonradan gelecek şeylere çok iltifat etmediniz. Veya ve innehu li hubbil hayri le şedid. Hayrı, serveti, imkanı çok sever insan. İnsan tabiatında var. Ama insan iradesinin hakkını vererek bu duyguları baskı altına alması lazım. O mevzuda göstereceği her cehd ve gayret çok önemli bir ibadet seviyesinde kabule karin olur. Çok önemli bir ibadet. İçimde benim dünyaya karşı sürekli bir arzu var. Onu baskı altına alma. Nazarımı öbür tarafa tevcih etme istikametinde iradenin hakkını vererek zorlama, sancı çekme, beyin sancısı çekme, öz beynini burnundan kusma o istikamette, bu çok önemli bir ibadet. Arafat'ta durmak gibi, Müzdelife'de günahlardan sıyrılmak gibi, Kabe'de hatalardan arınmak gibi bir ibadet sayılır. Olumsuz duygularını baskı altına alma. Bir toplum için yararlı bir fert haline gelme o istikamette. Evet, insanda bu türlü şeyler bulunduğundan dolayı ehli dünyada zannediyorum insanın o tarafını kendi hesabına değerlendirmek isterler. Mesela siz Allah'a çağırırsınız, peygambere çağırırsınız. Bakarsınız insanlara böyle güzel, şirin şeyler gösteriyorlar. Siz dersiniz ki gelin kendimiz olalım, insan olalım. Kendi ülkemizde ve bütün dünyada numune-i imtisal insanlar haline gelelim, insanlık örneği sergileyelim. O insanları da hakiki insanlığa çağıralım dersiniz. Halle, tavırla, davranışla, temsille çağrı olmayınca zaten inandırıcı olamaz insanlar. Halle, tavırla, temsille çağrı desteklenmeyince çağrı isabetli olmaz, tutarlı olmaz, tesirli olmaz dersiniz. Ama ehli dünya değişik cemiyatı sırriye veya hissi rekabetle hareket eden insanlar, insanlara bir şeyler gösterirler, bağışlayın, önlerine yem atarlar, burslar verirler onlara, rahat teklif ederler, gelin bizim müesselerimizde hiç sıkıntı çekmeden böyle gül gibi buralarda yatın, kalkın, yiyin, için, yan gelin, kulaklarınızın üzerine uzanın falan derler. Ve insandaki o duyguları, mahiyetinde bulunan o duyguları tetiklerler. Ve oturmamış karakterler orada, istikametini bulamamış karakterler, hala başını sallayarak yürüyen kimseler, hafizanallah oraya meyledebilirler. Hiç farkına varmadan dünyalarını da karartırlar, ukvalarını da karartırlar. Mümin sabit kadem olmalı. Kur'an-ı Kerim bize dua olarak emir buyuruyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Allah'ım bizi hidayete erdirdikten sonra, hakkı hakikati gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma diyoruz. Zeyge maruz bırakma. Zeyge maruz kalan, maruz olan çok büyük insanlar bile. Öyle deniyor menkıbelerde. Bel'am İbni Bağuralar, Bersisalar ve daha niceleri, Samiriler, Karunlar. Bu mevzuda o devvarı gaddarın attığı neye diyelim? Efendim, bunlara saldığı ipe takılmışlar, oltaya takılmışlar ve av olmuşlardır şeytana. Hafizanallah. İsmi azamı bilen insanlar şeytanın attığı ağa takılmış, şeytana av olmuşlardır. Çok büyük insanlar da. Doğru durmak lazım. Dünya varsın bize küssün, arkasını dönsün kaçsın. Ahirete talip olanlar bence onun arkasından koşmamalı. Allah rızasının dışında bu işe kendini adamış insanlar hiçbir şeyin arkasından koşmamalı. İslam dünyasının ruh abidesini ikame etmeye kendini adamış insanlar, dünya gibi deni şey, dünyanın iştikakında asıl olan müştakum mint deniyor. Asıl olan hususlardan bir tanesi de denaettir. Bu deni dünyanın nefsimize, hevai nefsimize bakan yanı, içimizi gıcıklayan yanı itibariyle deni dünya, ahiretin mezrası olması, Esma-i İlahi'nin meclası olması, saadet saraylarının koridoru olması itibariyle güzel. Ama onu öyle görmek lazım. Öyle görmeyenler için şeytanın av olarak kullandığı bir şeydir. Bu açıdan da siz dünyanın değişik yerlerinden belki ruhunuzun ilhamlarını onların sinelerine boşaltmak suretiyle pek çoklarını kendi dünyanıza celbedersiniz. Bağrınıza almak istersiniz. Onları bir yönüyle böyle kuş yuvalarında bakıyor gibi bakmaya talip olduğunuzu ortaya korsunuz. Fakat dediğim gibi bir kısım cemiyatı sırriye, garaz taşıyan insanlar, hissi rekabetle hareket eden insanlar, hasetle hareket eden insanlar, ilhat hesabına hareket eden insanlar, onları sizden koparmak için cazip şeyler gösterirler. Başlarını döndürür, bakışlarını bulandırırlar. Onları celbederler. Sahip çıkmak lazım onlara. İki elle sımsıkı sarılmak lazım. Çünkü onların ağına düşünce hiç farkına varmadan ehli dünya olurlar. Ve kendilerini dünyevi cereyana, onun akıntısına kaptıranlar da bizim şairin dediği gibi isyan deryasına yelken açmışım. Kenara çıkmaya koymuyor beni. Bir kere bu akıntıya kapıldı mı bir daha tutamazsınız, yakalayamazsınız, geriye döndüremezsin, suyu yukarıya doğru akıtamazsınız. Her şeyi tersine çevirip tersine cereyan ettirmek lazım. Yeniden onu istikamete kazandırmak için. Sımsıkı tutmak lazım. Gerçek insani değerlere, değerleri onlara telkin etmek lazım. Sabit kadem olmaları için hangi argümanlar kullanılacaksa onları kullanmak lazım. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah nezdinde en şerefliniz, en namdar olanınız takva dairesi içinde ömrünü sürdürenlerdir. Haramlardan fersah fersah uzaklaşanlar, memur olduğu şeylere sımsıkı sarılanlar, şüpheli şeyleri çok ötelerde bırakanlar, bazı mubahları bile şüphe vardır diye içinde terk eden insanlar, müstağniyane hayat yaşayan insanlar, Allah nezdinde en kıymetli olanlar bunlardır. Öbürü insanlar nezdinde bir kıymet ifade ediyormuş. Bazı insanlar nezdinde. O da izafidir, zamana bağlıdır. Bugün onların nazarında kıymetli olursunuz. Yarın onlar için işe yaramaz hale gelince partal bir eşya gibi kaldırır bir kenara atarlar. Kullanılmış, aşınmış, yıpranmış, süpürge gibi. Özür dilerim, kaldırır, çöplüğe atarlar. Onlar için bir şey ifade etmiyorsanız şayet. Evet. Biraz evvelki mülazalara bağlı. Ehli dünya veyahut da harekete karşı hissi rekabetle, hasetle, belki dalalet düşüncesiyle, değişik cemiyat-ı sırriyenin yaptığı budur. Şimdiye kadar pek çokları ortaya çıktı, siz de biliyorsunuz. Birileri vardı, kızları, çocukları getiriyorlardı, bakıyorlardı, ediyorlardı ama itlal ediyorlardı, baştan çıkarıyorlardı. Millet düşmanı haline getiriyorlardı. Bir sürü ağını kurmuş, insan avlamak için bekleyen insanlar var. En yakın daireden, sizinle namaz gibi, oruç gibi her şeyi paylaşan ve fakat hissi rekabetten kurtulamayan, hasetten kurtulamayan insanlar dairesinden alın da ilhat dairesine kadar bir sürü halkalar halinde çepeçevre muhat bulunuyorsunuz. Kuşatılmış bulunuyorsunuz. Şimdi bu insanlar bağıştan yem atarlar, bir lokma bir şey atarlar, değişik şeyler vaat ederler, kendi dünyalarına çekerler. Onları besleyenler de vardır. Düşünün ki hani doğuda ve güneydoğuda bir şer şebekesi bugün. Nereden bulacaklar o imkanları? Ama dünya destekliyor onları. Sizin bir yönüyle dünyadaki bu silahlı kuvvetler arasında belli bir yeriniz var. Bilmem kaçıncı derecedesiniz siz. Ama başa çıkamıyorsunuz şakava şebekesiyle. Bu açıdan başkaları tarafından da bunlar hep desteklenir. Hiç farkına varmaz. Dünya kadar para dökülebilir. Bağışlayın insanları avlamak için. Çok defa insanlar da böyle bir lokmaya kanıp o ağa düşebilirler. O kapana kısılabilirler. Diğerleri kadar olmasa bile elinizden ne geliyorsa onlara o imkanları tanıyarak, belli imkanları tanıyarak dinin yüceliğini göstererek, mefkure insan olmanın yüceliğini göstererek, yüksek bir ideale sahip olmanın yüceliğini göstererek, yüksek bir gayeyi hayal taşımanın yüceliğini göstererek onları elde tutmaya bakmak lazım. İnanmaları gerekli olan şeyi izan haline getirmek lazım. İmanlarını izan haline getirmek lazım. İman ve İslamlarını ihsan seviyesine yükseltmek lazım. Yakinlerini hakkal yakin mertebesine yükseltmek lazım. Ki böyle şu bu virüs karşısında hemen hasta olmasınlar, yatağa düşmesinler. Birilerinin çekip kendilerine celbetmeleri karşısında ram olmasınlar. Akıntıya kapılmasınlar, baştan dendiği gibi sürüklenmesinler. Geriye dönemeyecekleri şekilde bir akıntıya kendilerini salmasınlar. Herhalde bize o mevzuda çok ciddi bir gayret düşüyor. Sizinle yüz yüze gelmelerini sağlamak, samimiyetin, vefanın ve sadakatin dünyada hiçbir şeyle değiştirilemeyeceğini onlara göstermek lazım. Kendinizi tanıtmanız lazım. Dünyevi bir beklentiniz olmadığını göstermeniz lazım. Esrarengiz işler peşinde olmadığınızı göstermeniz lazım. sizi test etmelerine fırsat vermeniz lazım bunun zamanı. Ve sizi tas tamam tanıyınca da ben aradığımı şimdi buldum dedirteceksiniz onlara. Onlar da o şeytani ağlara düşmeyeceklerdir. İster küfür ve dalalet ağı, isterse haset ağı, isterse rekabet ağı, isterse sizi çekememezlik ağı her neyse o ağlara düşmeyecektir. Baştan onlar o mevzuda çok iyi kalpleri ve ruhları itibariyle donanırlarsa şayet zannediyorum başları dönmez o zaman. Bakışları bulmaz, bulanmaz ve kendilerini o türlü gayyaların içine atmazlar Allah'ın izni inayetiyle. Şimdiki de döşek değildi yani ben döşek tanımadım ben. Yani yerde halının üzerinde yattım ömür boyu talebeliyim de öyle. Efendim bu kaçma şeyine gelince bir tane böyle biraz daha kalınca şey altıma koydular. Fakat hani herkesten bunu beklememek lazım. Sen günde imkanların benim bir öğün yemeğe yetiyor. Diğerini bir çayla, bir kuru ekmekle efendim yetinirim, iktifa ederim. Fakat bu dar alanlı yaşamayı herkese uygulamak doğru değildir. Şöyle böyle onların da az buçuk tatmin olabileceği şekilde bir yaşam ortamı hazırlamak lazım yani. Hani döşek sermek lazım altlarına onların. Bir tane de üzerlerine yorgan vermek lazım. Yatmak istedikleri zaman rahat yatmalarını sağlamak lazım. Bir öğünde üç çeşit yemek olmasa bile hiç olmazsa bir çeşit yemek önlerine koymak lazım. Gözlerinin dışarıda olmasına fırsat vermemek lazım. Ve aynı zamanda onları avucumuzun içindeki çizgiler gibi de doğru okuyarak bazılarının bazı zaaflarını doğru okumak lazım. Belki zaaflarına göre hususi yerlere koyarak biraz hususi muameleye tabi tutmak lazım onları. Kaymamaları için. Yoksa hakikaten o rahat hücumat-ı sitede ifade edilen şeylerden bir tanesi de temperverliktir. Kendi rahatını düşünme. Yeme, içme. 23. sözde ifade edildiği gibi yan gelip kulağı üzerine yatma. İnsanların çoğunda bulunabilir bu mesele. Fakat biz onları doğru okuyup, doğru değerlendirip biraz o insanlara göre bu şundan kayabilir, bu da şundan dolayı kayabilir, bu da şundan dolayı kayabilir. Orada biraz meselelere mahruti bakarak, bütüncül bir nazarla bakarak, herkesi doğru okuyarak elimizde tutmak için lazım gelen her şeyi yapmamız iktiza eder. Küçük kusurlardan dolayı itmemek, atmamak, bir inhiraftan dolayı tamam sen çizgiden çıktın dememek, birisi böyle tekammür etmiş, meşrubat içiyor ve çok defa da hep sarhoş olarak mescide geliyor. Yani fermantasyon geçirmiş diyeyim bir hurma ezmesi oluyor veya üzüm ezmesi oluyor. Biraz mevsimi geçince az buçuk kafasını buluyor adam. Mescide geliyor. Bir iki defa olunca ismini söylemeyeceğim gıybet olur sahabi. Birkaç sahabi kakışıyorlar onun başına. Belki hırpalıyorlar da. Allah hayrını versin mi diyorlar. Cezanı versin mi? Utanmaz adam. Ne diye? İnsanlığın itaat tablosu buna muttali olunca öyle demeyin diyor. O Allah'ı ve Resulullah'ı çok sever diyor. Böyle bir iyi yanından meseleye bakarak o açıdan veya o maktadan, o kesitten bakarak meseleye hemen küçük bir şeyle de atmamak lazım. Hala ümit vaat ediyorsa, hala canlı bir yanı varsa, hala onunla yol yürüme imkanı varsa bence elinden tutmak, götürmek lazım. İnhiraf edenler oldu, kıtmir mülazama arz edeyim. Aleyhte başkalarına gidenler oldu. Çok can sıkıcı tavırları da oldu. İçimde böyle bir öfke geldiği zaman hemen odama kapandım, ağladım. Allah'ım cehennemle tedip etme dedim onu. Cehennemle tedip etme. Küfrüne ve dalaletine bir son ver bunu. Bize düşen şey odur. Cehennemle, küfürle, ilhatla intikam almaya kalkmamak lazım. Bize düşen şey en mütemerrit dahi olsa elinden tutup o bataklıktan çıkarma gayreti olması lazım. Esselam. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme habbib ileyna l-imana ve zeyyinhu fi kulubina. Ve kerrih ileyna l-küfrü vel fusuku vel isyan. Ve ec'alna minel raşidin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina. وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم